дівчинка, що він її любив, кохав і взяв її за ручинку, до лісу пробачав. Біла й сена мала стежкою покрити. Біла й сена мала стежкою покрити. Він вимірив, він вистрілив, саме серце поцілив. Та темна ніч, майова ніч, як він її купив. Він вимірив, він вистрілив, саме серце поцілив. Та темна ніч, майова ніч, як він її купив. Що віддашні гаюки, дивитися, що купив. Що віддашні гаюки, дивитися, що купив. Його мила в крові лежить, останні слова говорив. Ой, милий мій, що ж наробив, що я вмирать мушу. Його мила останні слова говорив. Ой, милий мій, що ж наробив, що я вмирать мушу. Билки плачні гаюки, рушницю другий раз. Билки плачні гаюки, рушницю другий раз. Він вивірив, він вистрілив, за мене серце поцілив себе. Та темна ніч, майова ніч, як він себе купив. Він вимірив, він вистрілив, за мене серце поцілив себе. Та темна ніч, майова ніч, як він себе купив. Oh.